عصری علم معاشیات۔ عصری علم معاشیات انسان کی انفرادی اور اجتماعی معاشی جد و جہد کا تجزیاتی مطالعہ ہے۔ اس کا نشوونما ایک خاص تہذیبی اور ثقافتی پس منظر میں ہوا ہے۔ اس کے کلیدی تصورات میں ایک تصور یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز وافر مقدار میں نہیں ملتی جو سارے انسانوں کے لیے ان کی ضرورت اور خواہش کے لیے کفایت کرے۔ اس کو ماہرین اقتصادیات سکیرسٹی، قلت کے نام سے موسوم کرتے ہیں، چونکہ اس دنیا میں معاش کے لیے استعمال ہونے والی چیزوں کی قلت پائی جاتی ہے، اس لیے ہر فرد کے لیے لازم ہے کہ وہ ان کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرے۔ یہ جد و جہد مسابقت کہلاتی ہے۔ اس جد و جہد میں کامیابی بقدر استطاعت ملتی ہے۔ استطاعت اس مہارت یا کارکردگی سے عبارت ہے جس کو ماہرین معاشیات ایفیشینسی کے نام سے پکارتے ہیں۔ جو جتنا ہی زیادہ ماہر ایفیشینٹ ہوگا، اس کو مسابقت کے بازار میں اتنی ہی کامیابی ملے گی۔ قلت کی اس دنیا میں بہترین تقسیم وسائل وہی ہوتی ہے جو مسابقت اور مہارت فن ایفیشینسی کا ثمرہ ہو۔ مذکورہ بالا اساسی تصورات معروضی نہیں ہے، بلکہ ان کی تشکیل اور توضیح کے پس منظر میں مغربی ثقافت اور اقدار جھلکتی ہیں۔ انسان کا ایک خاص تصور ہے جو اس کلچر کا آئینہ دار ہے جس میں عصری علم کا ارتقا ہوا ہے۔ علم معاشیات کے اسنادی ماہرین نے اپنی ضرورت کے لیے انسانی فطرت کا یہ خاص تصور خود وضع کیا ہے۔ انہوں نے اس تصور کو نہ علم نفسیات سے مستعار لیا تھا اور نہ اس امر کی زحمت کی تھی کہ اس تصور کو تجربات اور حقائق کی روشنی میں جانچتے اور پرکھتے۔ ان کے پیش نظر تو صرف ایک ایسے علم کی بنیاد ڈالنا تھا جو سائنسی علوم کے مشابہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے حیوانات کی دنیا کا سرسری مطالعہ کیا اور یہ دیکھا کہ ہر چرند اور پرند کی جد و جہد کی واحد غایت اپنی غذا کا حصول ہے۔ وہ اپنے شکار پر جھپڑتے ہیں اور طاقتور کمزور کو کھا جاتا ہے۔ اس دنیا کا سطحی مطالعہ کرنے کے بعد انہوں نے انسانوں پر اس کا انطباق کیا اور یہ فرض کیا کہ فرد کی معاشی جد و جہد کی واحد غایت افادہ یوٹیلیٹی حاصل کرنا ہے، ایسا افادہ جس کو زر کے پیمانے سے ناپا اور تولا جا سکے۔ اس سے آگے بڑھ کر انہوں نے یہ بھی فرض کیا کہ ہر فرد کم سے کم تکلیف اٹھا کر زیادہ سے زیادہ افادہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس مفروضے کو سائنٹیفک بنانے کے لیے ماہرین اقتصادیات نے افادہ اور عوائد ریٹرن کے مختلف نظریات بنائے اور طلب اور رسد کے قوانین وضع کیے۔ انہوں نے یہ بھی فرض کیا کہ چونکہ ہر فرد زیادہ سے زیادہ افادہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اس لیے مسابقت فطری ہے، بازار مسابقت پر ترتیب پاتے ہیں، اور اگر ہر فرد اسی میدان میں جد و جہد کرے تو پورا سماج اس سے مستفید ہوتا ہے۔ قومی پیداوار کی سب سے بہتر تقسیم وہ ہے جو مسابقت کے نتیجے میں وجود پذیر ہو۔ اس مسابقت میں کامیابی اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جو بہتر استعداد کا حامل ہو اور حالات اور رجحانات کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کا گر جانتا ہو۔ مہارت اور استعداد جس طرح نظام فطرت میں زندہ اور کامیاب رہنے کے لیے لازمی ہے، اسی طرح معاشی جد و جہد میں بھی وہ لازم ہے، اور جس طرح کمزور اور توانا نظام فطرت میں ملتے ہیں، اسی طرح غریب اور امیر نظام معیشت میں بھی ملتے ہیں۔ جس طرح طاقتور جانور کمزور کو اپنی غذا بنا لیتا ہے، اسی طرح اغنیا اور سرمایہ دار اپنے سے کمزور کو شکار بنا لیتے ہیں۔ یہ دونوں عمل فطری ہیں، ان کو اخلاق کے پیمانے سے ناپنا صحیح نہیں ہے۔ معاشی مسابقت کے صحیح اور غلط ہونے کا معیار صرف ایک ہے، وہ یہ کہ اس کے نتیجے میں قومی پیداوار میں کتنا اضافہ ہوا۔ اس مسابقت کو اپنا صحیح رول ادا کرنے کے لیے ماہرین معاشیات نے آزاد معیشت کو کلیدی حیثیت عطا کی۔ اس معیشت میں ہر فرد کو ہر طرح کا ذریعہ معاش اختیار کرنے کی آزادی تو بہرحال حاصل ہوگی، لیکن اس کی تکمیل اسی وقت ممکن ہوگی جبکہ سرمایہ کاری بھی آزاد ہو، بازار بھی آزاد ہو، اور ہر بائع اپنی مصنوعات کو جس قیمت پر اور جس طرح چاہے فروخت کر سکتا ہو۔ اسی مقصد کے لیے نجی ملکیت کا تصور نمایاں کیا گیا، جس میں ہر فرد کو ملکیت تامہ حاصل ہوگی تاکہ وہ اپنی ملکیت کو جس طرح مناسب سمجھے استعمال کرے۔ نہ معاشرہ کو اس میں مداخلت کا حق ہو اور نہ حکومت کو۔ اگر یہ دونوں مداخلت کرتے ہیں تو مسابقت اپنا رول ادا نہ کر سکے گی، نتیجتاً قومی پیداوار میں نقص واقع ہوگا۔ اپنی معاشی جد و جہد میں وہ صرف منافع کو مد نظر رکھے گی۔ اشیاء کی قیمت۔ آزاد معیشت میں اشیاء کی قیمت کو فیصلہ کن حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ قیمت اور متوقع منافع مل کر وسائل پیداوار کی تقسیم اور توزیع کرتے ہیں، اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سی اشیاء کتنی مقدار میں اور کس طرح پیدا کی جائیں، اور یہی دونوں عوامل یہ بھی متعین کرتے ہیں کہ پیداوار میں کس فرد اور گروہ کا کتنا حصہ ہو، مزدور کو کیا ملے گا اور سرمایہ دار کو کتنا۔ اسنادی ماہرین اقتصادیات مثلا آدم اسمتھ، ریکارڈو، جان اسٹوارٹ مل اور ان کے متبعین مثلا مارشل وغیرہ کے نظریات یہی تھے۔ اسی نظریاتی تناظر میں علم معاشیات کے ماہرین نے معاشی جدوجہد کے عناصر اور عوامل کا تجزیہ کیا، مثلا دولت اور آمدانی میں کیا فرق ہے، عوامل انتاج کس کو کہتے ہیں، ان کی اجرتوں کا تعین کس طرح ہوتا ہے، زر کا کیا رول ہے، سرمایہ کاری کس عمل کو کہتے ہیں، قیمت رسد اور طلب کا باہمی تعلق کیا ہے، صرف اور انتاج کی تعریف کیا ہے، زر کی رسد اور افراط زر کا باہمی تعلق کیا ہے۔ اس سے ایک قدم پیچھے جا کر انہوں نے صارف، کنزیومر اور پیدا کنندہ پروڈیوسر کے محرکات عمل متعین کیے اور متعدد تھیوریاں تشکیل دیں۔ معاشی ترقی کے عوامل۔ اس بنیادی نظریہ سے ملحق وہ نظریہ تھا جس نے معاشی ترقی کے عوامل کا تجزیہ کیا تھا۔ اسنادی ماہرین کا نظریہ یہ تھا کہ معاشی ترقی کا انحصار سرمایہ کاری پر ہے، اور سرمایہ کاری بغیر بچت کے ممکن نہیں۔ بچت فرد اور مجتمع کی آمدنی کا وہ حصہ ہے جو اشیاء صرف پر خرچ نہ ہو کر سرمایہ کاری میں لگایا جائے۔ اشیاء صرف میں خورد و نوش اور روزمرہ کی دوسری ضروریات مثلا مکان، لباس، صحت، تعلیم اور سواری وغیرہ شامل ہیں، اور سرمایہ کاری میں مشین اور صنعت و حرفت اور زراعت پر کیے گئے وہ اخراجات شامل ہیں جن سے پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ بچت کی استعداد ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہیں جن کی آمدنی ضرورت زندگی سے فاضل ہو۔ مزدور اور عامۃ الناس کی استعداد بچت کم ہوتی ہے، بلکہ بسا اوقات وہ ضروریات زندگی پر اپنی آمدنی سے زائد صرف کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ سرمایہ داروں کی آمدنی بھی زیادہ ہوتی ہے، لہذا ان کی بچت کی استعداد بھی زائد ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی سماج معاشی ترقی کرنا چاہتا ہے تو اس کو ایسی تدابیر اختیار کرنا چاہیے جن کے نتیجہ میں اس کے وسائل کی تقسیم سرمایہ دار کے حق میں ہو۔ اس بنیادی طرز فکر کے نتیجے میں ایسے نظریات وضع کیے گئے جیسے کہ ویج فنڈ تھیوری، جس کا سادہ سا بیان یہ ہے کہ ہر سماج میں وسائل آمدنی کا ایک متعین حصہ اجرت کی ادائیگی کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ اگر مزدور کی آبادی بڑھ جائے تو شرح اجرت گھٹ جائے گی۔ اسی طرز فکر کی بالواسطہ تائید کے لیے مالتھس کا نظریہ آبادی تشکیل دیا گیا، جس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نظام فطرت نے انسانوں کی آبادی بڑھنے کی شرح ایسی متعین کی ہے کہ وہ ہمیشہ وسائل پیداوار سے دوگنی یا تین گنی یا چار گنی رہے گی۔ عصری معاشیات کا ایک کارنامہ تو یہ ہے کہ اس نے انسان کو محض ایک معاشی ایجنٹ قرار دیا جو شعور اور معقولیت سے بہرہور ہے، اور جو ہر طرف سے صرف نظر کر کے زیادہ سے زیادہ افادہ یا منافع حاصل کرنا چاہتا ہے، بلکہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر اس نے معقولیت، ریشنالٹی کی تعریف اس طرح کی کہ اس کا مفہوم کم قیمت پر زیادہ سے زیادہ نفع یا افادہ حاصل کرنا قرار پائے۔ دوسرا کارنامہ یہ انجام دیا کہ طلب، رسد، قیمت، زر اور آمدنی اور پیداوار کا ایسا میکانیکی نظام وضع کیا جس میں انسان دب گیا۔ اس کے عواطف اور احساسات، اس کی ترجیحات اور مقاصد، اس کی فکر اور شعور سب معاشی قانون کے تابع ہو گئے، اور قیمت، طلب و رسد حقیقی عوامل بنا دیے گئے۔ کسی سماج میں کیا کچھ پیدا ہوتا ہے، طلب اور رسد کس طرح متعین ہوتے ہیں، معاشی جدوجہد میں کن عوامل کا کیا کردار ہوتا ہے، ان سب کی تعین مالیاتی پالیسی، زر کی رسد اور اس کی قیمت، بینکنگ پالیسی، نظام محاصل، درآمد اور برآمد کے ذریعے کی جانے کی تدابیر اختیار کی جانے لگیں۔ نتیجتاً فرد کا مزاج، اس کا کردار، اس کے جذبات اور احساسات نظر انداز کر دیے گئے۔ اس نقطۂ نظر کے دو لازمی نتائج ظہور پذیر ہوئے، ایک تو یہ کہ مغرب کے انسان کو غیر شعوری طور پر عام انسانیت کا نمائندہ سمجھ کر انہی پالیسیوں کو تیسری دنیا کے ممالک میں بھی اختیار کر لیا گیا، چنانچہ بیشتر ممالک میں یہ پالیسیاں ناکام رہیں، جس ناکامی کا بہترین تجزیہ جی مرڈل جیسے ماہرین اقتصادیات اور اقوام متحدہ کے بعض اداروں نے خود کیا ہے۔ دوسرا نتیجہ یہ ہوا کہ خود علم معاشیات پر اعتبار جاتا رہا اور معاشی ناہمواری، افراط زر، بے روزگاری، معاشی جبر و استحصال، کرپشن، صحت اور تعلیم وغیرہ جیسے مسائل نے تیسری دنیا کے حالات کو ایسے منجہدار میں پھنسا دیا ہے کہ ان کا نکلنا مشکل ہو گیا ہے۔ بعض اہم کوششیں: انسان کے مذکورہ بالا میکانیکی اور خالص معاشی تصور کو حقیقت سے قریب لانے کے لیے گزشتہ چند دہائیوں میں بعض اہم کوششیں کی گئی ہیں، مگر ان کا معاملہ اس طرح رہا جیسے کہ اصل کتاب پر حواشی لکھے جائیں۔ مثلا یہ واضح کیا گیا کہ فرد کا مقصد صرف خالص منافع یا افادہ نہیں ہے، بلکہ کچھ دوسرے غیر معاشی مقاصد بھی ہو سکتے ہیں۔ اس ادراک حقیقت کو اصل نظریہ میں بطور اضافی ترمیم کے پیش کیا گیا، چنانچہ تھیوری تو اصلا وہی رہی، البتہ اس میں حواشی بڑھا دیے گئے۔ یہ بھی تسلیم کیا گیا کہ معاشی ترقی پر انصاف کا اضافہ کرنا چاہیے، مگر اس سے معاشی ترقی کے اساسی نظریہ پر محض پیوند کاری کی گئی۔ اسی طرح یہ بھی تسلیم کیا گیا کہ قومی پیداوار کی تقسیم محض معاشی طلب جو ضرورت سے زیادہ مالی استعداد سے عبارت ہے کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ احتیاج نیڈ کو فیصلہ کن کردار ادا کرنا چاہیے۔ مگر اس ترمیم کی حیثیت بھی یہ رہی کہ پالیسی وضع کرنے میں اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، ورنہ تھیوری اصلا وہی برقرار رہی۔ اس طرح مہارت فن، کارکردگی، ایفیشینسی کے ساتھ انصاف، ایکویٹی کا جوڑ لگا دیا گیا، مگر آزاد مسابقت اور آزاد مارکیٹ میں آمدنی اور پیداوار کی تقسیم اور توزیع میں کارکردگی اور مہارت کا رول اصل نظریہ میں وہی برقرار رہا۔ ایکویٹی اور انصاف کو اب بھی حواشی میں جگہ دی جا رہی ہے، جیسا کہ ہندوستان کی نئی معاشی پالیسی سے ظاہر ہے۔ جدید علم معاشیات: جدید علم معاشیات کے دو حصے ہیں، ایک جزئی اور دوسرا کلی۔ جزئی معاشیات میں معاشی وحدتوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے، مثلا ایک صارف، ایک بازار، ایک صنعتی وحدت اور ایک شے کی طلب یا رسد، یا ایک شے کی قیمت۔ یہی وہ حصہ ہے جس کو معاشیات کی بنیاد کہا جا سکتا ہے، اگرچہ اسنادی ماہرین اقتصادیات اور ان کے متبعین کا دور گزرنے کے بعد جان مینی ٹریڈ کینز، جے ایم کینز کی قیادت میں کلی معاشیات کا غلبہ ہو گیا تھا، مگر اب جزوی معاشیات کی اہمیت ازسر نو بڑھ گئی ہے اور اس کا اعادہ ہو رہا ہے۔ جزوی معاشیات ہی دراصل انسان کا وہ تصور پیش کرتی ہے جس کا اوپر کے پیراگرافوں میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ کلی معاشیات کا کام صرف یہ ہے کہ وہ انہی تصوراتی بنیادوں کا اجتماعی سطح پر تجزیہ کرتی ہے، اس لیے وہ اصل کے اعتبار سے اسی تصور انسان پر مبنی ہے جس پر جزئی معاشیات افادہ کے طالب افراد کا مجموعہ، جن کی معقولیت ریشنالٹی متاثر تو ہو سکتی ہے لیکن اپنی اصل کے اعتبار سے برقرار بھی رہتی ہے، اور پالیسیوں کے وضع کرنے میں جس کا ملحوظ رکھنا لازمی ہے، وہ یہ فرض کرتی ہے کہ پورا معاشرہ ایسے انسانوں کا مجموعہ ہے جو اپنے ذاتی افادہ یا نفع کی طلب میں سرگرداں رہتے ہیں اور جن کا محرک عمل قیمت کی کمی اور نفع کا ازدیاد ہے۔ میکسیمم پروفٹ وتھ اور میکسیمائزیشن آف یوٹیلیٹی وتھ منیمم پین، منیمم کاسٹ۔